Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 9 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició, ara ja sí, en directe després d'haver fet pont. Vam ser-hi dimarts, però enllaunats. Avui tornem al directe, quan passen 6 minuts de les 8, encetem aquesta edició de dijous, dia 9 de desembre de 2010. Una edició en la que no podem deixar de parlar de tot el que ha passat durant aquest pont, eh? Primer, la vaga dels controladors aeris. Milers i milers de persones afectades, sense vols, sense vacances, perdent els seus diners. Alguns, això sí, ho han agraït, com per exemple els hotelets de turisme rural. I és que, gràcies a la vaga de controladors, alguns hotels de turisme rural que no tenien plena la seva ocupació han aconseguit aquests dies reubicar tota aquesta gent que no ha pogut marxar fora i oferir un servei per aquests dies de pont. Un pont en què sembla ser que hem gastat molts diners. I és que, doncs bé, el temps tampoc no ha acompanyat gaire i ha començat la temporada de compres nadalenques. Però també han estat uns dies que han vingut molt marcats pel cas Wikileaks. I és que el senyor Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el portal que filtra els documents secrets dels Estats Units, ha estat detingut a Londres. Es va presentar ell mateix a comissaria per aquesta acusació que es fa des de la Fiscalia de Suècia d'un cas d'assetjament sexual i violació. Doncs bé, sembla que ja comencen les primeres els primers resultats de tot això, de tot plegat, i és la filtració de nous documents que, per exemple, mostren la connivència que existeix entre el govern dels Estats Units i dues de les empreses que han boicotejat Wikileaks, Visa i Mastercard. També s'ha vist afectada per exemple, pel boicot i pels hackers d'internet, el portal de el banc que va tancar els comptes bancaris de Wikileaks. És a dir, hi ha moltes coses que encara podrem veure durant aquests dies del cas Wikileaks, durant les pròximes setmanes, però una cosa està molt clara, és que el senyor Julian Assange té una bona assegurança de vida per si li passés alguna cosa. I és l'arxiu encriptat que tothom pot descarregar, és fàcilment trobar-lo a internet, podem descarregar-lo a casa nostra, i del qual, si a Assange li passés alguna cosa, se'n dirà quina és la clau d'accés a un arxiu que conté milers i milers de dades, milers i milers d'arxius, d'informes classificats pel govern dels Estats Units que poden ser molt i molt compromesos. Encetem així aquesta edició d'avui dijous, en la que tindrem amb nosaltres l'Angie Morales, recuperarem un nou Històries de Barcelona, tindrem a la Vanessa Leiva, música lliure, el Marc Mauri, Amb l'agenda del Barcelona de Franqui acabarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CERT te regala la mitad de la matrícula. CERT, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cert.cat. Es el plan anticrisis del CERT. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Fas cara de descansada. Home, i tant. Després de 5 dies, aquest pont, aquest superpont que hem tingut, que no hem vingut a la ràdio, doncs s'agraeix. És moment de fer ara, amb l'Angie Morales, un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 9 de desembre del 1979. El segon congrés de Rastatt. Rastatt, eh? Rastatt. No de Rastas. No. De Rastatt. No de jamaicans. No, de Rastatt. El segon congrés de Rastatt havia de superar els desacords relatius a l'ocupació pel Tractat de Campo Formio d'algunes regions d'Alemanya per França, especialment la riba esquerra del Rin. Però el directori va donar instruccions als seus diplomàtics, entre els quals Napoleó, en el sentit de continuar la política de domini. Per obtenir el vistiplau dels membres del Sacre Imperi, es previa compensar els prínceps els territoris obtinguts per la secularització dels principats eclesiàstics. Què va passar en un dia com avui del 1348? Batalla de Mislata, en què el rei Pere III vença els dissidents de la Unió Valenciana. Viatgem ara fins al 1715. José Patiño, superintendent del Principat, implanta el cadastre, un nou sistema contributiu per a la Corona d'Aragó i peça fonamental per al funcionament del règim de Nova Planta. 1928. El dret al vot per a les dones britàniques s'avança dels 30 als 21 anys. Tornem a posar la màquina del temps en marxa i viatgem fins al 1964. El Soviet Suprem destitueix Nikita Khrushchev, màxim dirigent dels de l'URSS. I per últim, 1987. Reagan i Gorbachev signen a la Casa Blanca el tractat INF d'eliminació de míssils nuclears d'abast intermedi, el primer acord de desarmament nuclear de la història. Va ser portada tot just fa un any en els diaris. Gir dramàtic en l'atac a la caravana solidària, els té Al-Qaeda. Cal dir que França i Espanya uneixen forces per fer front als islamistes del Magreb. D'altra banda, també en països àrabs, més de 100 morts a Bagdad per una cadena d'atemptats. I per últim, en el nostre país, economia, la crisi i el clima advers aigualeixen el pont del Pirineu. D'altra banda, hem de felicitar aniversaris. Doncs felicitem a l'actor Kirk Douglas, que fa avui 94 anys. També hem de felicitar l'actor John Malkovich, que en fa 57. I finalment felicitem a Felicity Huffman, l'actriu, que en fa 48. Doncs tots ells felicitats i t'esperem demà, divendres, amb una nova edició de Línies Obertes i amb el repàs de les efemèrides, aniversaris... De tot una mica. Tot una mica. Fins demà, que tinguis un bon dia. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com.

ja saps que és música clàssica, és un piano... La noia que toca el piano en, sí, un, en els vídeos, sí, allà al mig de naturals. La naturalesa. És una mica hippie, la, sí, la Kendra. La nostra amiga Kendra és una mica hippie. És una ninfa, perquè és, té molt, de pell molt blanqueta i és així amb el cabell llarg, ondulat i pèl roig. Ah, bueno, mira. L'has de veure... per mirar el que et vull dir. Espera't, que mentre vas parlant i la vas presentant vaig a buscar a Google. Mira-lo. Molt bé, així m'agrada. Kendra viu al sud de Texas, als Estats Units. Va créixer escoltant la música preferida del seu pare, que era música clàssica de Tchaikovsky i Beethoven, dels quals, òbviament, rep molta influència, tot i que també té influència d'altres més moderns, com per exemple Kenny G. Què, ja l'has vista? Sí, de fet hi ha una foto, així com entre unes roques a l'aigua, que jo hauria jurat que era Ariel, la sirenita. Veus? És que és... sí, és molt... És Ariel, és la sirenita, sí. Sí, és molt... està molt en contacte amb la natura, aquesta noia. Sí, ja ho veig, ja. Bueno, de fet, ella, el seu eslògan de la seva música és el que et vaig comentar, que diu que la seva música té com a objectiu crear un ambient de relaxació calmant a través del poder curatiu de la música. Animar i elevar l'esperit. Clar, és que si et diu això, home, ja... Home, ja amb això... Aquesta noia ja es veu el que és. No, ja es veu. Que està molt bé, eh? Bueno, el seu primer contacte amb el piano com a solista va ser quan va escoltar l'àlbum Picture This, de Jim Brickman. El seu pare el reproduïa sempre cada cop que viatjaven en cotxe. Aquesta setmana, bueno, aquest mes... El tema del cotxe és important pels músics, eh? El tema del cotxe s'està repetint en diversos grups. Sí, sí, sí, sí. Doncs això, Jim Brickman esdevé la seva major influència... Tot i que també és molt influent per ella també en Yanni, compositor New Age grec, que li ensenya el seu avi. Tota la seva família li ensenya compositors, li ensenya músics clàssics i, bueno, que toquen música clàssica, i ella, doncs, mira, home, clar, en lloc de rebutjar-ho, que també podria ser, també, perquè a vegades aquestes coses passen, doncs ella s'impregna amb aquesta música i, de fet, doncs, segueix aquesta línia. Queda captivada pel romanticisme de la música de Yanni. Kendra comença a tocar el piano amb només 12 anys i, com et vaig dir, i vam al·lucinar tots plegats, és totalment autodidacta. Això és increïble. Això és increïble. És que déu-n'hi-do. Jo no sé com s'ho fan, eh? Veuen no un piano i diuen, va, anem a tocar-lo, no? I els surt sol. Ja, bueno, ja, és una cosa, bueno... Això és un do. Sí. Nosaltres tenim un altre, que no sabem encara quin és. No, encara la tenim per descobrir. Encara està per descobrir. Som com un diamant en brut. Nosaltres. Està bé, també, perquè amb 12 anys ja descobreixes el teu do, és molt avorrit, això, no? Després, tota la vida fent el mateix sempre. El que passa és que, clar, després, clar, si et descobreixes amb 12 anys, doncs igual el pots explotar una mica més que si et descobreixes amb 60. Però bueno. Bueno, ja ens arribarà el moment, Vanessa, tranquil·la. Mai és tard. Ai, no, m'acabarem deprimits avui. No, no. Doncs això, que comença a tocar el piano amb 12 anys i que és autodidacta. A finals del 2009 presenta el seu àlbum debut anomenat Hope, format per 13 cançons on el piano és l'únic i absolut protagonista. Té una web oficial que és, igual que el seu nom, www.kendraspringer.com. Anem a posar una cançó que es diu Angels to Guard You. Doncs amb aquest tema ens quedem i demà tornem, que demà serà divendres. I tant, fins demà. Thank you. RKB 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Cinc confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, cinc confessiones, a RKB. Però arriba un moment que se n'aparto. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessiones. De Lluís García. L'esport català, 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. Què tal, com ha anat el pont? Doncs perfecte, fantàstic. Has descansat molt? Això sí, segur. Així m'agrada. Que descansis i que vinguis amb energia. Amb energia com avui, sí. En aquest dijous, què ens portes aquí a l'agenda del Barcelona de Franc? Doncs mira, podem començar parlant d'una pel·lícula que passen avui, que es diu Fargo, és una pel·lícula de Joel Coen, una pel·lícula americana del 1996, i serà avui a la Biblioteca Marta Mata a les 6 de la tarda, de forma gratuïta. La Biblioteca Marta Mata queda al carrer Rubió i Ors, número 184. Sí. I més passes de vídeo, en aquest cas un vídeo de l'Escola Bambú, Contes de la Índia. Serà avui al Centre Cívic Sant Martí a les 6 de la tarda. Centre Cívic Sant Martí al carrer de la Selva de Mar, número 215, allà molt a prop del metro de Sant Martí. Sí, línia 2. I més propostes, coses. Sí. Aquesta molt especial, eh? Aquesta li tenim molt de carinyo, aquesta proposta. Sí, una proposta de Dani Cortijo. Ah, Dani Cortijo, col·laborador d'aquest programa. Ah, l'haurem d'anar a veure. Històries de la història de Barcelona. Avui a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. Interessant xerrada. I tant, el Dani que ens ha explicat històries de Barcelona, doncs parlarà de històries recollides en el seu llibre Històries de la Història de Barcelona. Serà a la Biblioteca Jaume Fuster a la plaça Lesseps, número 2022. Sí, per arribar doncs amb l'estació de metro de Lesseps. A les 7 de la tarda, no ho oblidem, eh? I una altra proposta musical? Avui una molt bona proposta musical, perquè a les 7 de la tarda a la FNAC de l'Illa hi podrem escoltar l'Elèctrica d'Arma. De forma gratuïta. Perfecte, la FNAC de l'Illa, l'Avinguda Diagonal 577, i acabem amb una xerrada. Una xerrada, Catalanismo y Nacionalismo Vasco, Enric Prat de la Riba i Sabino Arana. Serà avui al Museu d'Història de Catalunya a les 7 de la tarda. Doncs ja sabeu, si voleu anar-hi, Museu d'Història de Catalunya a la plaça de Pau Vila, número 3, al Palau de Mar. Sí, molt a prop de la sortida de metro de la Barceloneta. Però nosaltres, sobretot, us recomanem a les 7 de la tarda que hi sigueu a la Biblioteca Jaume Fuster i pugueu sentir la xerrada, la conferència del company de l'amic Dani Cortijo. Històries de la història de Barcelona. Allà hi serem. Marc, que tinguis un bon dia. T'esperem demà, divendres, amb més. I tant que sí. Una abraçada. Fins demà. Fins demà. Recordes aquestes cançons? Bum, bum, bum. Ràdio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. RKB, la ràdio que t'envolta. En 10 minuts arribem a les 9 del matí i continuem en Línies Obertes. I ho fem ara parlant de cinema. Molt bon dia, Rosa Domingo. Molt bon dia. Què tal? Pues mira, ve aquí sense estar atrapada en un avió. Sense estar atrapada en un avió. Això ja és molt, eh? Ni en un aeroport. Ni en un aeroport. És molt. Les dues variables d'aquest pont, diguéssim. No has tingut problemes, tu. No, no he tingut problemes. No marxaves fora. No, tampoc he fet cap gasto extra, no vaig comprar cap vol, res. Bé, està bé. Mira, està molt bé. Està bé, jo tampoc. Molt bé. Així que, mira, hem aprofitat, hem descansat durant aquests 5 dies. Ho hem vist tot des del sofà, que això sempre va molt bé. I tant, i tant. Passeguin el Moratino, és com una pel·li, eh? Sí, sí, sí. Ha sigut un guió fantàstic, això. Jo crec que això al Modóvar ho proposen una pel·li i li diuen que no és creïble. Li diuen distriònic i de tot, eh? Sí, sí. No, no, increïble. Doncs si et sembla, perquè hi ha gent que ha estat als aeroports, aquest pont... Sí. Que... Es podria dir que és culpa dels controladors, es podria dir que és culpa del govern el divendres d'anunciar doncs, la privatització d'Aena, però com que nosaltres ho veiem amb còdic de guió, no ho veiem amb còdic de culpabilitzadors polítics, doncs són les dues forces que han tingut un problema, no? En guió serien les dues forces contrapuestes que han de trobar una resolució, si no, no hi hauria problema. Si no hi ha problema, no hi ha guió. La culpa és de tot aquell que va comprar un passatge d'avió per anar-se'n fora. Quan tenim aquí... Turisme rural. Turisme rural. Turisme rural. Clar. I els Pirineus, que demanen, clamen al cel que la gent vagi a esquiar. És que... Tenim aquí propostes que, mira, que són maques. Bé, doncs per aquells que una altra vegada pugui ser possible, ara que venen els Nadals, no sé, que hi hagi alguna altra vaga general d'aquestes. Sí. Bueno, general dels aeroports. Us recomano 5 pel·lícules que podeu veure als aeroports. Ah, mira, està bé això. Està bé això. Sí. Una és Aterriza como puedas. Bé. Muy bien. Sí. L'altra és Fuera de control. Aquesta fa més por, eh? Però també és de les torres de control, és que si ara aterrizo, que si no aterrizo, etcètera, etcètera. I, com no, la terminal. Amb el Tom Hanks, sí. Fent-vos companyia a les 5 horetes o a les 6, o el dia, o el dia o i mig, dos dies, o el pont. Dies, o el pont sencer, 5 dies. La jungla de cristal 2, sí. També, tenim el Bruce Willis. 12 Monkeys, 12 monos, també, Terry Gilliam, que també hi havia una mica una terminal d'aviació, amb un to una mica tristot. Sí. Tristot, una odissea temporal, apocalíptica. I per últim tindríem Casablanca, que diries... Home, això, aeroport, home, però hem de recordar la mítica frase de sempre no es quedarà a París. Aquella on escena, passa això? Aquella escena a l'aeroport. Sí. Doncs mireu, heu de portar el vostre PC. Hi ha propostes diferents, sí, sí, tant. El vostre PC amb aquestes 5 pel·lículetes. Sí. I almenys, doncs, mira, 5 per una hora i mitja, 5 per unes 5, i tenim... Tenir una bona estona d'entreteniment. 7 hores i mitja. Les matemàtiques. I bé, doncs, això per una banda, si algun altre dia us trobeu penjats, i per altra banda, comentar-te que el cine europeu estava de gala. Sí? Estava de gala aquesta setmana. Sí, el dia 4, tot just divendres, sí? El divendres es van celebrar els European Film Awards. Oh. A tu et sonen? Alguna vegada n'havia sentit. Vinga, va. A tu et sonen... Una mica. Sona el títol, el nom dels European Film Awards, però poc més, eh? Doncs perquè he de reconèixer-ho. Estimats oients, són la versió Òscar, sí? Del cine europeu. Mm-hmm. Vinga, David, que no ho sabies. Perquè ara aquí... Dius, no, jo dic, em sonava el nom, però tampoc no puc dir gaire més. Va fer el sentiment... Sí. Doncs els European Film Awards, yes. Es van celebrar aquest divendres passat a Tallinn, Estònia. Apa! Apa aquí! I si Estònia! No teníem, si eren pocs coneguts, que calló el riu. Sí. Amb els aeroports. És que, doncs bé, a veure, nosaltres estàvem una mica convocats a Espanya, sobretot en el que Ágoras entrava en concurs. Després, sobretot, teníem Celda 211. Sí. Amb tot el plantell, el Rico Echavarri, el guionista Banà, el Borja Peña, també Banà... Doncs, a veure, què vam guanyar? Doncs el resultat dels European Films Awards és... 0 for Spain. Apa. Nothing the nothing. Qui va guanyar? Roman Polanski, s'ho va endur tot. L'escriptor va guanyar el millor pel·lícula, el millor actor, amb Ewan McGregor, el millor disseny de producció, tot. Es van endur 5 nominacions. Déu-n'hi-do. I el bo de la gala, que això t'he d'explicar, el bo de la gala, que reconeixen tots les pel·lícules europees, és que el Roman Polanski entrava cada 5 vegades, perquè va guanyar 5 estatuetes, sí. Per Skype. Apa. Amb una pantalla darrere i va dir, és que estoy en París i no he podido venir. Ah, mira. Però abans tenia una excusa perquè estava a Àustria, no? Sí. Suïssa, on estava confiscat? Crec que a Àustria. Doncs ara que l'han deixat alliberat, que va haver tenir un judici tot plegat, doncs ara que està a París, tampoc es mou. Bueno, a veure. L'home diu... És que Estònia queda molt lluny. Sí, sí. No, no, molt divertit. Però és molt... Mira, està molt bé això de recollir un premi a través de Skype. Sí, sí, i a la cinquena vegada anava dient thank you so much, again, another time... Ja proposo està. Que a partir de demà fem el programa per Skype. Ah, doncs mira, per no, mi... Clar, no venim a la ràdio i ho fem virtual. Segur que t'entro 5 minuts abans, segur. Fijo. Bueno, doncs, escolta, reconeix que aquesta pel·lícula, que era molt, molt crítica, és molt, molt crítica, doncs ha estat molt reconeguda dins l'escena europea i dins el panorama de documental. Va guanyar Nostalgia de la Luz, que ens agrada molt perquè és del Patricio Guzmán, que és un xilè. El que passa és que la pel·lícula és com franco-italiana, etc etc. Sí. Doncs és l'única que era una mica de parla espanyola, Doncs per documental va guanyar aquesta i es va fer un premi honorífic al Bruno Ganz, que estava molt unit a Wim Wenders, no? Tota la gala va anar bastant... Doncs entre Ewan McGregor i Polanski per una banda i el Wim Wenders que anava unificant el record del Bruno Ganz. I nosaltres doncs, no ens vam endur res, malauradament, ni tampoc es va parlar del gran Berlanga. És veritat? Molt malament. Clar. Molt malament, perquè per una banda sí que es va homenatjar, te'n recordes la setmana passada, que et deia el Mario Monicelli, sí. Que era el gran director de la comèdia italiana o el sí, que va fundar sí, sí, la comèdia sí. italiana, aquest se'l va reconèixer la seva trajectòria. Però el nostre Berlanga no se li va dir res. Molt malament. El European Film Award. Jo proposo que deixem... Òscars. Anem als Òscars directament. Nos vamos a la globalització sí. i a tomar por saco de l'European, no? O ens quedem amb el nostre Festival de Sitges, per exemple, ja està. Ah, sí, sí, sí. sí. Tampoc no cal. I si no, anem a dir-li al Robert Redford, que es visqui en enllaç. Ai, ai, ai. Ei, quin enllaç. Doncs el Robert Redford acaba de presentar un altre cop el Festival de Sundance per aquest any. Sí. I ha presentat totes les pel·lícules que entraran. En total, 151 pel·lícules a concurs. I què ens porta, què ens porta, què ens porta? A veure... Estàs assegut a la cadira? Reservoir Dogs. Second part. La segona part. La segona part està previst que es... s'estreni en breu. I doncs, bueno, aquest per exemple és un festival que va sortir com un capritx del Robert Redford pel cinema independent sí. i s'ha consolidat, ara és una referència del cinema independent arreu del món, no? Déu-n'hi-do. I ha donat doncs molt bones pel·lícules. He estat mirant jo abans el teu guió així una mica per sobre, cotillejant una miqueta. Allò per si no arribava, no? I he vist un titular que m'ha agradat molt. Quin? Trainspotting 2. Home, què t'ha agradat? M'encanta Trainspotting, m'encanta. Espereu que s'aixeca ara mateix de la cadira. Ewan McGregor per l'escriptor, bravo! Però Ewan McGregor per Trainspotting 2. Però no, t'he de comentar una cosa. Jo soc molt fan de l'Ewan McGregor, m'agrada molt. Doncs m'agrada molt perquè és picarón, així irlandès, pim, pim, pim. Però a la pel·li aquesta tornarà, que el llibre es diu Porno. Sí. Però representa que el director i l'Ewan McGregor van partir peres. Ai! El 2000. Ai! Per què? Perquè el director... Que ara, parla'm d'algú. Et parlo d'algú? Doncs jo explico. La Rosa Domingo està buscant el guió desesperadament. On està el titular? Un moment. El Ewan... El director de la pel·lícula... No el trobo, cony! Ai! Ara no ho troben, el guió. Coses que passen en directe. Marc Renton. No, sí. No, és que això no és. A veure... Queda un minut de programa. 60 segons. 58. Bueno, diguéssim que va escollir Leonardo DiCaprio per fer la playa. Sí. El director. I llavors, a partir del 2000, l'Ewan McGregor es va ofendre i va dir «Has agafat el Leo i no m'has escogido a mi? Ja no t'estoy». Ai. Però s'ha de dir que la segona part del Trainspotting no és realment el protagonista, l'Ewan McGregor, en la trama. Vale, si no és el vale. Sic, te'n recordes el Sic? Sí. A l'amiguet? Sí, sí, sí. Doncs sí. És aquest. Vale. Aceptamos barco. Doncs, a veure, jo tinc ganes de veure aquesta, perquè jo sóc un fan de la pel·lícula Trainspotting. I Rosa Domingo, doncs res, ens hem d'acomiadar. Mengeu xiclet, home, mengeu xiclet. Que tinguis una bona setmana. I mireu a l'Ewan McGregor en fotos, almenys, no? Molt bé. Vinga. Que adéu. Tinguis una bona setmana, adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.